grać w Lotto i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 19. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Ministrowie obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki rozmawiali w Warszawie o bezpieczeństwie międzynarodowym i wsparciu Ukrainy. Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjęły rozmowę telefoniczną przywódców Chin i Ukrainy. Około 4 milionów Polaków cierpi na astmę, a połowa z nich o tym nie wie, alarmują lekarze. O bezpieczeństwie międzynarodowym i wsparciu Ukrainy rozmawiali ministrowie obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki w warszawskich Łazienkach Królewskich. W spotkaniu przewodniczyli wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak i minister obrony Rumunii Angel Tilvar. Uczestnicy spotkania rozmawiali przede wszystkim o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie, a także o współpracy wojskowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, tłumaczył minister obrony Mariusz Błaszczak. Przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na wzmacnianiu naszych sił zbrojnych poprzez współpracę. Podczas spotkania omawiane były również plany budowy systemu odstraszania i obrony państw wschodniej flanki NATO, a minister obrony Rumunii Angel Tilvar mówił, że podczas rozmów padła też jednoznaczna deklaracja w sprawie broniącej się przed Rosją Ukrainy. Jest absolutnie konieczne, byśmy wspierali Ukrainę w jej prawie do samoobrony tyle czasu, ile będzie to konieczne. Ministrowie podczas spotkania przyjęli wspólne stanowisko, które pokazuje jedność i solidarność, jeśli chodzi o przeciwdziałanie próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego i o wzmacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Witold Banach, Polskie Radio. Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjęły rozmowę telefoniczną przywódcy Chin Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział jednak, że na razie nie wiadomo, czy zaangażowanie dyplomatyczne Chin doprowadzi do znaczącej inicjatywy pokojowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Waszyngtonie John Kirby przypomniał, że Stany Zjednoczone od dawna powtarzały, że przywódca Chin powinien poznać perspektywę Ukrainy na nielegalną i niesprowokowaną inwazję Rosji. Dobrze, że doszło do tej rozmowy. Czy doprowadzi to do jakiegoś znaczącego ruchu pokojowego, planu lub propozycji? Tego chyba jeszcze nie wiemy. Kirby dodał, że negocjacje pokojowe mogą się rozpocząć tylko wtedy, gdy prezydent Zełenski będzie na nie gotowy i gdy będzie mógł występować z pozycji siły. My z pewnością z zadowoleniem przyjęlibyśmy wysiłki zmierzające do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, o ile ten pokój mógłby być trwały i wiarygodny. John Kirby podkreślił, że gdyby Rosja zaprzestała walki, to byłby to koniec wojny. Gdyby Ukraina przestała walczyć, byłby to koniec Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tatrzańska policja bada sprawę ojca, który zabrał dwie córki na szpiglasową przełęcz w Tatrach Wysokich. Mężczyzna z powodu trudnych warunków i wyczerpania dzieci wezwał tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ratownicy TOPR kilka godzin sprowadzali w bezpieczne miejsce mężczyznę, któremu towarzyszyły córki w wieku 7 i 9 lat. Teraz nie jest wykluczone, że usłyszy zarzut narażenia dzieci na utratę zdrowia i życia, mówi Roman Wieczorek z tatrzańskiej policji. Takie zachowanie, kiedy mamy ostrzeżenia meteorologiczne o bardzo trudnych warunkach pogodowych, o tym, że w górach nadal panuje lawinowa dwójka, o tym, że to są jednak jeszcze małe dzieci, bo mówimy tutaj o 7- i 9-latce, więc należałoby się naprawdę zastanowić jako dorosły opiekun takich dzieci nad tym, czy to jest faktycznie dobry i właściwy czas na wycieczki wysokogórskie przy tak trudnych warunkach pogodowych. Z powodu gęstej mgły i opadów śniegu ratownicy do ewakuacji rodziny nie mogli użyć śmigłowca. Dziewczynki i ich ojca na linach opuszczono w bezpieczny teren w rejonie Morskiego Oka. W Tatrach panują trudne warunki, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlak na szpiglasową przełęcz jest wymagający, stromy i zagrożony zejściem lawin. Około 4 milionów Polaków cierpi na astmę, a tylko połowa z nich wie, że jest chora. Średnio mija 7 lat od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia właściwej diagnozy. Często chorzy lekceważą dolegliwości, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM w Warszawie, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POHP. Skoro mam kaszel, świst duszności, no to może być astma. Pójdę, powiem doktorowi. Tylko, że te objawy są w nocy, a rano już ich nie ma. Te objawy są przy wysiłku fizycznym, a jeżeli pacjent się wycofuje z aktywności fizycznej, to ich nie ma. Te objawy są po kontakcie z alergenem, ale jak nie ma alergenu, to ich nie ma. No i przychodzi do doktora i mówi, nic mi nie jest. No i doktor mówi, to ja się cieszę. Natomiast astma jest. Więc chodzi o to, żeby być wrażliwym na rozpoznawanie tej choroby. W pierwszy wtorek maja obchodzony jest Światowy Dzień Astmy. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle blisko finału Plus Ligi prowadzą z Asekurasowią Rzeszów w trzecim secie 21-20. Pierwszy wygrali, w drugim przegrali, a jeżeli zejdą dziś z boiska jako zwycięzcy, zagrają ponownie o tytuł w serii do 3 zwycięstw. Przed dzisiejszym spotkaniem prowadzili 2-0. Identyczna sytuacja w rywalizacji Jastrzębskiego Węgla z Aluronem Wartą Zawiercie. Obrońcy tytułu też wygrywają 2-0, też będą grać u siebie i też będą faworytem. Tym bardziej, że Warta miała pięciospotkaniową serię ćwierćfinałową, o czym przypomni jej atakujący Dawid Konarski. Pewnie trochę w nogach czujemy, no nie da się ukryć, szczególnie to ostatnie spotkanie, ta częstotliwość u nas była większa, no ale to nic nie zmieni. Będziemy chcieli wygrać, wyjść na boisko i postawić się ekipie Jastrzębia, która na pewno będzie chciała to zamknąć u siebie przed własną publicznością. Mówił Dawid Konarski, mecz w Jastrzębiu Zdroju od 20:30. Kibice piłki tej krajowej już wiedzą, bo trąbimy o tym od kilku godzin, że od nowego sezonu trenerem Rakowa Częstochowa zostanie dotychczasowy asystent Marka Papszuna, zaledwie 32-letni i nie prowadzący do tej pory samodzielnie żadnego klubu Dawid Szwarga. A kibice Premier League żyją wieczornym meczem City kontra Arsenal. Ekipa Pepa Guardioli szybko odrabia straty do kanonierów i jeżeli wygra dziś na Etihad, zbliży się do aktualnego lidera tabeli na 2 punkty, mając 1 mecz w zapasie. Wydaje mi się, że Arsenal musi powalczyć o tlen. O tlen, który może pozwolić im poddychać powietrzem i z nadzieją o mistrzostwo Anglii. Czyli nie przegrać w City, to będzie zdobycie tego tlenu. Ale patrząc na formę jednych i drugich i przede wszystkim na potencjał, no to tutaj faworytem jest dla mnie City. Na 100% będzie chciała to wygrać i to zrobi. Takie mam wrażenie. Tak, wieczorne spotkanie zapowiada były piłkarz reprezentacji Polski Sebastian Mila. I znów jesteśmy przy futbolu krajowym. Michał Skóraś od nowego sezonu zamienia Lecha Poznań na klub Bryż w Belgii. 23-latek podpisał dziś 4-letnią umowę. Cóż, wiadomo było, że w PKO Ekstraklasie robi się dla niego po prostu za ciasno. Jeszcze tenis i dobra wiadomość z Madrytu. Magdalena Fręch po długim kryzysie najpierw przebiła się przez eliminację, a dziś w Cuglach pokonała wyżej notowaną Włoszkę Jasmin Paolini i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na Kachamachika. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 3 Amerykanka Jessica Pegula. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy może przelotnie padać deszcz. No i uwaga, też lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni nad morzem, plus 2, a na Suwalszczyźnie do plus 4 stopni. To najbliższej nocy. A jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, zwłaszcza na północy kraju popada krupa śnieżna, w szczytowych partiach gór będzie sypał śnieg. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, 10 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ale podejrzałem panu synoptykowi przez ramię prognozę na piątek. No, jakoś pogoda się specjalnie... Nie, poprawi, ale będzie trochę cieplej. To ja powiem, że w meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Asekurasowią w trzecim secie 23-22 dla Zaksy. Dobre informacje i na bieżąco. Jak dla kogo? W sporcie, tak. Do 17 stopni na Dolnym Śląsku, to jutro. Proszę zostać z nami już za chwilę w tonacji Trójki. Justyna Grabosz i Piotr Baron. A my kończymy popołudniowe. Zapraszamy. Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.

Ackee, rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. I had to leave a little girl in Kingston Town. Musiałam zostawić moją dziewczynę w Kingston, opuścić Jamajkę i wyruszyć w daleką podróż. Tak śpiewał w latach 50. Harry Belafonte. No, teraz ten utwór po jego odejściu wydaje się wybrzmiewać nieco inaczej. Mnie się ciągle podoba, ale pani wie, że ja lubię takie dźwięki Harry Belafonte. Zastanawiałem się, co by było, gdyby nie było dziewcząt na świecie. Nie byłoby połowy muzyki, po piosenki, jak mi się tak wydaje. Albo byłoby o czymś innym. Albo byłyby o czymś innym, mniej pięknym, mniej łagodnym i cudownym. Dobrze, no to ja teraz z walizeczki dobywam płytę swojego ukochanego autora muzyki i tekstów. I to też będzie Nowojorczyk, bo dziś się dowiedziałem, że Harry Belafonte był Nowojorczykiem. Innym Nowojorczykiem, który mam nadzieję trzyma się w dobrym zdrowiu, jest Paul Simon. I z płyt Paula Simona wybrałem na dziś taki utwór. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Od czasów swojego liceum ogólnokształcącego zbieram płyty Paula Simona. Wtedy właśnie mnie zauroczył absolutnie i jednocześnie pomagał w nauce języka angielskiego. 50 Ways to Leave Your Lover i Paul Simon ode mnie na początek. A ja bardzo lubię taką czułość, którą słychać w jego głosie i jakąś tęsknotę za wieloma rzeczami, i to też wywołuje czułość we mnie, także bardzo dziękuję za ten utwór. Skoro pan redaktor wspomniał czasy licealne, to ja też troszeczkę podzielę się wspomnieniami i podzielę się piosenką, którą darzę dużym sentymentem. Zaraz wytłumaczę dlaczego, bo to jest chyba dość długa historia. Otóż może zacznę od tego, że w ostatnią sobotę miałam przyjemność uczestniczyć w takim wydarzeniu, które się nazywa Record Store Day. I to jest święto płyt winylowych, światowe święto zresztą. Od wielu lat odbywa się w Polsce, ale gdzieś tam zaczęło się dawno temu w Stanach. W wielu miejscach można spotkać stoiska z płytami, są organizowane jakieś sety DJ-skie różne. Ja w ostatnią sobotę zdałam sobie sprawę, że po raz pierwszy to święto winyla obchodziłam dokładnie 10 lat temu. Pamiętam, jak wtedy 10 lat temu zainteresowana muzyką graną przez jednego z DJ-ów stojącego na stoisku podeszłam, żeby zapytać co to. Pochyliłam się i taki mój przydługi szalik zatrzymał płytę. Zapanowała cisza. Prawdopodobnie większość obecnych na miejscu ludzi w ogóle tego nie zauważyła, ale ja miałam wrażenie, że słyszą to i widzą wszyscy, więc bardzo dobrze ta piosenka mi zapadła w pamięć. A to, co wtedy wybrzmiewało, to była kompozycja, za którą stoi Ariel Pink. Właściwie nie do końca, bo jest to cover, ale moim zdaniem to jest chyba jedno z najładniejszych wykonań tego utworu. Ariel Pink, Haunted Graffiti, tak się wtedy nazywał, teraz Ariel Pink i Baby. To jest muzyka, która kojarzy mi się ze słońcem, z kwietniem i świętem winylowych płyt i z zatrzymaną płytą winylową. Absolutnie dobre skojarzenie. Nie należy tego zatrzymywać, bo pięknie gra. No cóż, to Asia Trójki, Justyna Grabarz, Piotr Baron, jak zwykle w duecie w środę. Pozwolę sobie teraz na takie przepoczwarzenie, ale będzie uzasadnione, dlatego że jak państwo i pani wie, z Krzysztofem Uniewskim należymy do tej grupy na Myśliwieckiej, która jest szczerze oddana pani Idze Świątek i obserwujemy jej mecze i zwycięstwa. Ostatnio obserwowaliśmy to w Stuttgarcie i dlatego dziś chciałem w tonacji trójki sięgnąć po jeden z utworów, który towarzyszy pani Idze przed meczami w podziękowaniu za to, co się stało w Stuttgarcie i z nadzieją na to, co się wydarzy teraz w Madrycie. Trzymamy kciuki, pani Iga. We'll be right back. To trzymamy kciuki za to, co się będzie działo w Madrycie, to znaczy Krzysztof Łoniewski i ja, i my, że... Ja też oczywiście trzymam kciuki. I my, że właśnie wszyscy inni moi koledzy i koleżanki. No, jest moc. Ja się nie dziwię, że Iga Świątek się motywuje tym utworem, bo... No, nie da się chyba zawieść po słuchaniu takiej muzyki. To jest coś niewiarygodnego. Tylu lat wszyscy to powtarzają, grają to samo, a ciągle wyprzedzają na całym świecie stadiony. No, ja się temu zupełnie nie dziwię. Dobrze, to ja pozwolę sobie podzielić się nowością. I będzie to świeżutka płyta broadwayowskiej artystki Shine Steel. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ja już kiedyś jej muzykę przyniosłam. Tak, właśnie chciałem przypomnieć sobie i państwu, że tak, wydaje mi się, że już słuchaliśmy tego i podobało nam się wszystkim. Tak jest. To była inna piosenka, to była właściwie zapowiedź jej płyty, która już jest, więc ja fragment tego albumu dzisiaj państwu zaprezentuję. Płyta nosi tytuł Gold Dust i faktycznie, nawiązując do tytułu, brzmi jak złoto. A ja z tej płyty wybrałam dla państwa utwór I Believe to My Soul. Zdecydowanie ma dziewczyna moc w głosie. Shine Steel w radiowej trójce. Na koncercie chciałabym jej posłuchać, zdecydowanie. Ja też nie znam tej pani, ale wydaje mi się, że w jej domu rodzinnym rodzice musieli słuchać winyli z klasyką rock. No, bardzo możliwe. Ona zresztą też była broadwayowską artystką przez wiele lat. Nie wiem, czy jest do tej pory, więc ma też spore doświadczenie w śpiewaniu, no, też nieco innej muzyki. Ciekawa jestem faktycznie, jak te jej koncerty wyglądają. Następnym razem może się zorientuję, czy jakaś trasa koncertowa się szykuje, bo byłoby świetnie ją kiedyś usłyszeć. Wybierzmy się do Nowego Jorku i zobaczmy ją. No tak, tak. To jest takie proste zadanie. W ramach swojej misji w tym programie, dbania o przypominanie zespołów zacnych i utworów zacnych, będzie teraz z walizeczki płytę zespołu Led Zeppelin i okazuje się, że ta moja misja wcale nie jest taka głupia, bo uświadomiła mi pani dzisiaj, że gdzieś przeczytała pani, że ktoś nie zna zespołu Led Zeppelin. Tak. Mnie się to wydaje niemożliwe, no ale jeśli tak, to przypominam Led Zeppelin i genialny utwór Kaszmir. My eyes. Led Zeppelin Kashmir. Apel nie do słuchaczy Trójki, bo myślę, że tu nie muszę apelować. Drodzy Państwo, poszukujcie muzyki Led Zeppelin, bo to jest absolutna klasyka klasyki. Tak, to jest zespół, którego nie można nie znać. Jak już się nie zna, jak już się zna, to trudno nie pokochać. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Właściwie pamiętam, że już jako dziewczynka absolutnie przepadłam, słuchając ich muzyki. Ale Hola ta Love Pain trochę przerażała. Tak, tak. Ale to przerażenie się potem przerodziło w zauroczenie, także skrajne emocje też dobrze świadczą o utworach. I poza tym przed chwilą wybrzmiał nam jeden z tych długich, takich pozornie nieradiowych utworów, które wbrew pozorom w radiu zawsze wybrzmiewają świetnie. No dobrze, prezentowałam coś nowego, to teraz kolejna nowość i będzie to płytowy, solowy debiut, za którym stoi Daria ze Śląska. Pan redaktor słyszał kiedyś o Darii ze Śląska? Słyszałem, ale nie wiem, kto to jest. Dziewczyna o absolutnie pięknym głosie. Daria, która wydała ostatnio płytę, debiutancki album nazwała Tu Była, dzięki czemu, mówiąc o tej płycie, możemy powiedzieć Daria ze Śląska Tu Była, co moim zdaniem bardzo fajnie wybrzmiewa. Minimalistyczny album, spokojny, ale zdecydowanie ładnie brzmiący. Single często zresztą pojawiają się na trójkowej antenie, więc ja wybrałam utwór, który singlem nigdy z tej płyty nie był, a jest chyba jednym z moich ulubionych utworów z tej płyty. Projekcja. Płynie ta jej muzyka. Na gitary zawsze reaguje pozytywnie. Z spotkałam się z taką opinią, że tej piosenki na płycie są momentami nieco monotonne, ale ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że takie minimalistyczne, spokojne brzmienie też powinno się na polskim rynku znaleźć i bardzo się cieszę, że ona zyskuje taką dużą popularność i że tak jest chętnie słuchana, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ładna muzyka. No i ja uwielbiam absolutnie jej spokojny, bardzo ładnie brzmiący głos. Daria ze Śląska, wiadomo z jakiej części Śląska? Pewnie wiadomo, ale ja do końca się nie orientuję w temacie. Tak się zastanawiałem, słuchając pani Darii, czy po tych 40 latach pracy w radiu nie powinienem też troszkę się zamienić i nazywać siebie Piotrek ze Śląska, ale może nie. To co, to będzie ostatni utwór w tej godzinie? No, tak się składa. Chciałem faktycznie tak paskudnie powiedzieć ostatni numer, ale na szczęście się zorientowałem, ostatnia piosenka w tej godzinie. Darzona przeze mnie szczególną sympatią, bowiem wymyślona przez jednego z moich ulubionych Beatlesów, czyli George'a Harrisona. Posłuchamy jej w interpretacji kanadyjskiego ociemniałego gitarzysty i wokalisty, nieżyjącego już zresztą. Nazywał się Jeff Healey, stworzył wokół siebie znakomity zespół i sięgnął po utwór z repertuaru właśnie George'a Harrisona, czyli While My Guitar Gently Weeps. We'll be right back.